Natascha si odfrkla a podívala se na štístka. Můžeš toho nechat. Prostě jen stůj, dokud tě nebudu potřebovat. Přitiskla si ruku na čelo. Nemáš představu, jaké to je v hlavě toho chlapa, Eriku. Tolik chemikálií, tolik reakcí, tolik vedlejších účinků. Jeho myšlenky sílí a opadají jako příboj a jeho emoce se mezi tím převalují jako ledové kry. Udivuje mě, že vůbec ještě ví, kdo je. Ne, Eriku, už žádný taser, už žádné hry. Pomsta je jedna věc a propadání svým nejnižším pudům druhá. Ovládej se, Eriku, ovládej se. Vždycky je třeba, abychom ovládali svoje vášně a ne naopak. Erik zvedl obočí, pomýšlel na to, že odpoví něco kousavého, ale rychle si to rozmyslel. Schoval taser a zvedl ze mě ukazovací kost. To už není legrace, řekl obvinujícně. Jak jinak je chceš přimět mluvit? Koho zajímá, co by nám ti dva mohli říct? Opáčila Natascha. Velice pochybuji, že vědí něco víc než my. Ne, užijeme je jako návnadu, abychom dostali, co chceme, a potom je zabijeme. Kvůli tomu jsme sem konec konců přišli. A teď, nevšiml si s čistě náhodou, kam se vypařil J.C. Když jsem ho viděl naposled, pelášil k východu, odpověděl Erik. Honil ducha té ženské. Natascha se zamračila a poklepala si růžovým nehtem ukazováčku o spodní red. Proč opustil členy svého týmu, aby pronásledoval ducha? Co na ní bylo tak zvláštního? Nic, čeho bych si všiml, odpověděl Erik. Možná se mu líbila, prosím. Řekla Natascha a opovržlivě ohrnula spodní red. Jeden z nás a jedna z nich. Nemyslím. Nekrofilie je tak. Špinavá. A J.C. je konec konců profesionál. Ty žárlíš. Zvolal Erik potěšeně. Žárlíš. Chceš ránu. Erik prozřetelně ucouvl. Natascha se k němu otočila zády a prohlédla si nehybného štístka a ještě stále se škubající Melody. Nemyslím si, že z nás bude mít vyvíjené macabre radost, když to teď zabalíme. Poslala nás sem s příkazem zabít J.C. Přijít s tím, že jsme ho nechali utéct, zatímco jsme se zabývali dvěma malými rybami. By nedopadlo dobře. Takže je použijeme jako návnadu, abychom si ho přitáhli zpátky. Pořád bych si s nimi ještě mohl pohrát, navrhl Erik s nadějí v hlase. V batohu mám kompletní chirurgické vybavení. Můžu s nimi udělat spoustu zajímavých věcí. Vážně. Byla bys překvapená. Docela určitě, přikývla Natascha. Ale nemáme čas. Tady ve tmě je s námi něco doopravdy velkého a doopravdy mocného, něco, o čem se Vivienne vůbec nezmínila. A já to chci. Já nevím, řekl Erik. Kvůli tomu tady nejsme. A slyšela si kočičí hlavu, něco velice starého. Něco z oněch světů. Já vím, odpověděla Natascha. Cítím to jako konstantní tlak na svých mentálních štítech, snaží se to jimi proniknout. Je to velké, Eriku, nemáš představu, jak velké. Mohl by to být největší úlovek naší kariéry. Už si zjistila, kde přesně to je. Zeptal se Erik opatrně. To nemůžu, aniž bych narušila svou plnou koncentraci, odpověděla Natascha a střelila pohledem po štístkovi. On se mnou pořád bojuje, víš. Jako liška s tlapou chycenou v železech. On skončil, ale on to stále odmítá přiznat. Potřebujeme více informací o té věci, řekl Erik. Velká, mocná a odporná, řekla Natascha. A žádným způsobem nelidská. Co víc ještě potřebuješ vědět? Jsi si jistá, že nezachycuješ jen svůj vlastní obraz? Zeptal se Erik z bezpečné vzdálenosti. Natascha byla v dobré náladě, takže se na něj jen sladce usmála. Za tohle budeš někdy v budoucnu trpět, chlapečku. Teď udělej něco užitečného a poraď se s tím svým kočičím počítačem. Z mentálních stop, které zachycuji. Jsem vyvodila, že ta věc, co je tu s námi dole, je skoro jistě extradimenzionálního původu. Ale do prdele, řekl Erik. Přesně tak. Přikývla Natascha. Budeme potřebovat opravdu ostrý háček a opravdu pevný vlasec, abychom to ulovili. Potřebujeme posily. Opáčil Erik. Vlastně odsud musíme okamžitě vypadnout, a to rychle, dostat mezi nás a Londýn co největší vzdálenost a nechat nějakého pitomce, aby si s tím poradil. Kde pak je tvoje hrdost? Zeptala se Natascha. Tohle je jedinečná příležitost dokázat naší Hogofogo Vivienne Macabre, za co doopravdy stojíme. Když jí na podnosu nedoneseme jenom hlavy JC, štístka a melody, ale i zkroceného a uvězněného extradimenzionálního vetřelce. Udělá z nás na místě a tým se všemi jejich báječnými privilegii a platem. No dobře, jsem v pokušení, řekl Erik. Ale k ničem se nezavazuji, dokud si nebudu moci prostudovat nějaké přesvědčivé informace. Tak tedy vypakuj ten svůj kočkokomp a nařiď mu, ať nám ukáže cestu, řekla Natascha. Erik s vybalováním svého počítače z kočičí hlavy a ujišťováním se, že je v pořádku a plně funkční, nijak nespěchal. Zářící mechanismus z čiré energie vířil a otáčel se a vnucoval svou podivnou konstrukci tomuto světu a pak kočičí hlava otevřela oči a vztekle vyprskla. Erik ji hravě zatahal za fousky a ucukl rukou těsně před tím, než se mu do ní mohly zakousnout její zuby. Poklekl před počítačem, takže viděl kočce přímo do jejich zelených očí. Tady dole s námi něco je, řekl bez okolků. Co je to? Co to tady dělá? Pozoruje tě to, odpověděla kočičí hlava svým trpkým, nepřirozeným hlasem. Ví to o tobě všechno. Chce tě to, kdo ne? Opáčil Erik. Ale co přesně to je? Démon, polobůh nebo možná jedna z velkých bestií? Kočičí hlava se nad tou otázkou na chvíli zamyslela, zatímco její zářící mechanismus pracoval jako šílený. Není to odsud, prohlásila nakonec. Spoza sedmero hor a sedmero lesů. Z minulosti, aby to ukončilo budoucnost. Vlk se vrhá na smečku a je to větší, než se komukoliv kdy snilo. Tu poezii si strč někam, odsekla Natascha. Co to chce? Všechno, řekla kočičí hlava a podívala se přímo na ni. Sežere tě to. Natascha se na hlavu vztekle zamračila. Technika by měla vědět, kde je její místo. Dávej si pozor na jazyk, koťátko, nebo ti vytrhám fousky. Prosím, nevyhrožuj zařízení, když dělá svou práci, řekl Erik. A vůbec, nerozptiluj nás, ano. Ta kočka si začala, zabručila Natascha. Tohle nám měli říct, než jsme sešli sem dolů, stěžoval si Erik. Co když? To kromě nás nikdo neví. Řekla Natascha zamyšleně. Mohli bychom tady dole dělat, co se nám zlíbí a nikdo by nám v tom nemohl nijak zabránit. Neodbíhej od toho, co je důležité, napomenul ji Erik. Já se k Vivienne Macabre nevrátím bez přinejmenším srdce a mozku JC v batohu. Jak mi přikázala. Klidně přiznávám, že se mnohem více bojím Vivienniny zloby, než že se budu muset postavit extradimenzionálnímu vetřelci. Vím, co je tvůj problém, dodal vychytrale. Všechna ta zjevení tady ti nahnala chutě. Tak proč si pořádně nedopřát? Možná by se ti lépe přemýšlelo s plným břichem. Myšleno obrazně, nesnaž se mnou manipulovat, chlapečku, odsekla Natascha. Ti duchové mne posilují. A to je všechno, na čem záleží. Samozřejmě, samozřejmě, spěchal ji ujistit Erik. A na tohle budeš potřebovat být hodně silná. Natascha se otočila ke štístkovi, který pořád stál naprosto nehybně tam, kde ho nechala. Po obličeji mu stále stékala krev. Sladce se na něj usmála. Spolupracuj se mnou, malý telepate. Propůjči mi svoji energii. Je čas, aby se taťkova zlobivá holčička znovu vydala na lov. Sáhla do něj a napojila se na jeho sílu a navzdory tomu, jak se bránil, z něj začala vysávat životní energii. Natascha se divoce rozesmála, když ji příval nové síly zaplavil od hlavy až k patě. Tváře a postavy lidí míhající se před ní a kolem ní, ozvěny osob a událostí vsáklé doprostřed, vtisknuté do samotného času. Objevovaly se a mizely jako promíchávané karty, dokud Natascha neuviděla jednu, která se jí líbila. Našpulila rty. Objevil se muž, stojící strnule na samém okraji nástupiště, nohy daleko za žlutou bezpečnostní čárou. Byl to jen obyčejný muž, který se nijak neodlišoval od ostatních, možná až na to, že jeho oblek byl trochu příliš obnošený, příliš ošuntělý. Vypadal starší než byl, zbytý životem a jeho ruce volně visící podél boku byly sevřené v odhodlané pěsti. Na tváři stažené soustředěním se mu perlil pot. Pak se ozval zvuk přijíždějícího vlaku a muž trhl hlavou, aby se podíval tím směrem. Hluk stále sílil a sílil a muž se najednou vrhl dolů, do cesty přijíždějící lokomotivě. Jeho tělo silou nárazu doslova explodovalo, krev stříkala na všechny strany a zbytky mužova těla byly za vlakem taženy přes půl nástupiště, než konečně sklouzly dolů, kde je rozdrtila kola. Na té sebevraždě nebylo nic zvláštního, natožpak významného, jen zlomený ubožák udělal něco žalostného. Bylo to jako dívat se na dítě, které upadlo a nedokáže se samo zvednout. Po vlaku jako takovém nebylo nikde ani památky, jen zvuky, které vydával a příšerné věci, které způsobil křehkému lidskému tělu. Muž byl jen subjektem strašení, nic jiného. A pak tam byl zpátky, nezraněný, znovu stojící na okraji nástupiště a čekající na svůj vlak. Poslední okamžiky svého ubohého života opakoval na věky. Uvězněný v pekle, které si sám vytvořil. Natascha a Erik se dívali, jak se duch zabil několikrát po sobě a pak je to začalo nudit. Mohl by to být záznam v kameni, prohlásil Erik kriticky. Nic než uložená vzpomínka. Chceš, abych to zkontroloval svou kočičí bedínkou? Není třeba, řekla Natascha. Usmála se a nebyl to příjemný úsměv. Tohle byla sebevražda, takže maličká část toho chlápka pořád zůstává tady, lapená v okamžiku. Část jeho vědomí nebo jeho duše, jestli tomu dáváš přednost, navždy tady, věčně trpící. A to chci. Vykročila vpřed a stěží přitom ovládala svou dychtivost, přistoupila k duchovi a soustředila na něj všechnu svou pozornost. A když se pro něj stala stejně skutečnou, jako blížící se vlak, lehce ho poklepala na rameno, těsně před tím, než by skočil. Překvapeně se otočil a podíval se přímo na ni. Pohlédl jí do očí a zaječel hrůzou z toho, co tam spatřil. Natascha ho objela a přitiskla své hladové rty na jeho otevřená ústa, až jeho křik udusila. Na rozdíl od bezdomovce, sebevrah s ní divoce zápasil. Už si vybral okamžik i způsob své smrti a neměl v úmyslu si ho nechat uloupit. Zmítal se v jejím náručí a vzdoroval jí celou svou vůlí, ale Natashu to nezastavilo, dokonce ani nespomalilo. Byla telepatka třídy 10 a zkušená požíračka duší, zatímco on byl jen politováníhodný duch. Pozřela ho celého, do posledního kousíčku, až z něj v jejím obětí nezůstalo vůbec nic. Pak se pomalu narovnala a hřbetem ruky si otřela ústa. Ty svůdníku, řekla chraptivě. Mám ráda malou předehru. Erik apaticky zatleskal. Nemohl být z Natashy šokovaný pořád, rychle si zvykal. Tak rád sleduji profesionálku při tom, co umí nejlépe. Takže teď bychom se možná mohli dostat k tomu, co jsme sem přišli udělat. Ne, prohlásila Natascha. Ještě nejsem hotová. Jako předkrm to ušlo, ale pořád mám hlad. Náhle sebou škubla a ohlédla se po štístkovi. Ty, přestaň se mnou bojovat. Nebo si Erik trochu pohraje s tou tvou malou kamarádkou. Hezky se mnou spolupracuj. Najdi mi něco výživnějšího, něco uspokojivějšího. Protože když se na tebe tak dívám, vypadáš taky docela lahodně, chlapečku. Najednou zmlkla a prudce se otočila. Na nástupišti se cosi změnilo, cítila to. Dokonce i Erik se začal rozhlíží na všechny strany, pátraje po něčem, co cítil, ale nedokázal pojmenovat. Natascha pomalu klouzala pohledem po nástupišti, až se náhle zarazila, když si uvědomila, že se něco změnilo na plakátu na stěně za jejími zády. Pestré barvy reklamy ožily, získaly hloubku, váhu a skutečnost, plakát se změnil v okno do jiného světa. Natascha pomalu ustupovala, až se zastavila vedle Erika, přičemž kočičí počítač zůstal mezi ní a podivně změněným plakátem. Idylická venkovská krajina se pod modrým letním nebem táhla až do nekonečna. Mírumilovná scenérie s širými zelenými loukami nedotčenými civilizací. Anglie jako ze snu. Až na mladého muže, štíhlého, svalnatého a skoro nesnesitelné krásného, v módním bílém tričku a nových značkových džínách, který stál uvolněně pod pokroucenými větvemi starého dubu. Kouzlo osobnosti a mužnost z něj skoro sálala, byl krásný jako ďábel a dvakrát tak úlisný a rozhlížel se po okolní venkovské krajině, jako by mu patřila. Natascha si byla skoro jistá, že když se na původní plakát dívala posledně, byla to poněkud nadsazená reklama na nový deodorant, ale teď byl živý a stejně tak i ten mladý muž. Otočil hlavu, podíval se na Natashu a líně se usmál. Byl to úsměv muže, který ví, že je přitažlivý a šarmantní, úsměv někoho, kdo ví, že se ani nebude muset moc snažit. Přesně ten druh chlapa, kterého by Natascha za normálních okolností s nesmírným potěšením usadila. Ale tohle bylo něco jiného a stejně tak on. Ty nejsi to, co hledám, řekla. Nejsi duch a nejsi ani muž. Co vlastně přesně jsi? Pohledný mladík se pomalu odstrčil od stromu, přešel přes trávník a seskočil na nástupiště. Zdálo se, jako by s sebou přinesl kousek toho světa z plakátu, závan svěžího venkovského vzduchu prosycený vůní stromů, květin a země. Natascha zalapala po dechu, jak její tělo náhle zaplavila erotická touha. Mladý muž svoje nové okolí okázale ignoroval, temný hled upřený na Natashu. Erika si vůbec nevšímal. Pomalu se protáhl, aby předvedl svou muskulaturu, pak beze spěchu vyrazil po nástupišti a přitom se na Natashu usmíval se znepokojivou vášnivostí. Natascha se ani nehnula, počkala, až dojde až skoro k ní a pak ho zdviženou rukou zarazila. Její dlaň v růžové kožené rukavičce se mu doslova připlácla na prsa, než se konečně zastavil. Neuvědomila si, že ho nechala dojít tak blízko. Jeho široký hrudník byl pod tričkem pevný a skutečný. Nepochybně byl tady, usmíval se na ní, v očích šibalství a příslib. Natascha cítila, jak se jí srdce rozbušilo silněji. Erik, kterého si teď nikdo nevšímal, klečel za jejími zády u svého kočkohlavého počítače. Co to je? Zeptal se klidně. Je to nějaký duch? Je to skutečné? Skutečně skutečné. Ne, odpověděla kočičí hlava. Ani zdaleka. Ale je to dost skutečné, aby to bylo nebezpečné. Já přece vím, že to není duch. Odsekla Natascha, aniž se ohlédla. Jsem telepat, víš. Tak co si z něj vyčetla? Zeptal se Erik. Většinou. Chuť, odpověděla Natascha. A tím nemyslím, že by si něčeho zobl. Upřela na pohledného mladíka pátravý pohled. Lichotkami se nikam nedostaneš a už dávno nejsem ve věku, kdy se mi z hormonů podlamovala kolena. Takže toho můžeš klidně nechat a mluv. Duch nejsi a skutečný být nemůžeš, tak co jsi? Jsem, co chceš, abych byl, odpověděl mladý muž. Jsem tvoje fantazie. Tvůj sen. Jsem tvoje tajné přání a touha srdce. Jsem všechno, o čem jsi kdy snila, včetně toho, co by jsi v bdělém stavu nikdy nepřipustila. A ty sníš o tolika věcech, že je to tak, Natascho. Jak to, že znáš moje jméno? Natascha chtěla být podezřívavá a ve střehu, ale v tom hlase bylo něco. Něco v jeho tónu a melodii, co způsobovalo, že se cítila jak puberťačka chvějící se v sevření vlastní sexuality. Chtěla ho, doopravdy po něm toužila, přestože jiná část její mysli na ní ječela, aby ho zabila, okamžitě, dokud ještě může. Vím o tobě všechno. Řekl muž. Zavolala si mne, ne, odpověděla Natascha. Jsem si úplně jistá, že nezavolala. Moje jméno znáš, jak se jmenuješ ty, tajemně se usmál. Mám mnoho jmen, ale jednu podstatu. Jsem oheň na vřesovišti a noční křik. Jsem pohled, který vybízí, a záblesk, jenž zrychluje srdce. Jsem kočka, která je vždycky šedá a kukačka v hnízdě. Znáš mě, Natascho. Nezavolala jsem tě, namítla Natascha ostře, ignorujíc svůj zrychlující se dech, chvění v žaludku a příjemné napětí mezi stehny. Nechci tě. Můžeš zase odejít. Chceš mě, odpověděl muž, byl tak blízko, že cítila na tváři jeho dech. Potřebuješ mě. Nemůžeš beze mne žít. Na to nesázej, řekla Natascha. Dech jí ale uvázl v hrdle, když se muž před ní sotva postřehnutelně změnil, takže byl ještě krásnější a atraktivnější, každičká maličkost intenzivní a omračující. Ale současně byl až příliš skvělý. Jako všechno, o čem víte, že vám škodí, jako jed, který chutná sladce, i když vás zabíjí. Natascha začala ustupovat a muž šel za ní. A Erik, na kterého oba dva zapomněli, se vstyčil za mužem a bodl ho do šíje taserem nastaveným na plný výkon. Vyšlehl blesk a muž znehybněl na místě, ústa se mu otevřela v divokém, nelidském zavití. Natascha jen tak, že nevykřikla, když se jeho obličej najednou začal přímo před jejíma očima měnit, jeho detaily se rozmazaly a rozbředly. Udělal ještě jeden krok dopředu a prosebně vztáhl ruce k Nataše, ale už to nebyly mužské ruce. Ani on nevypadal jako muž. Schrbená postava se náhle prudce otočila a zaútočila na Erika, jedna její prodloužená ruka zasvištěla smrtící rychlostí vzduchem jako kosa. Ale Erik tam už nebyl. Schoval taser a vytáhl ukazovací kost. A zatímco se ten tvor před ním pořád ještě měnil, vzdával se svého lidství a proměňoval se v něco tak znepokojivého, že pohled na to nedokázali lidské oči snést, Erik si zakryl tvář a bodl kostí tím směrem. Tvor znovu vykřikl bolestí a bezmocným vztekem a zmizel. Erik spustil svou třesoucí se ruku a vykročil vpřed, aby se přesvědčil, že je ten tvor skutečně pryč. Oběma rukama zamával ve vzduchu, kde ještě před okamžikem stál a teprve pak zamířil k Nataše, která se zády opírala o stěnu, oči křečovitě zavřené a stěžka oddychovala. Erik se zastavil v bezpečné vzdálenosti před ní a čekal. Dotknout se jí neodvažoval, netroufal si ani říct jí něco uklidňujícího, podíval se na plakát na stěně. Venkovská krajina na něm byla už zase obyčejná nakreslená scenérie, ale po mladém muži v ní ku podivu nebylo ani památky. Pod starým dubem už nikdo nestál. Erik se podíval na počítač s kočičí hlavou. Nepředpokládám, že máš tušení, co se tady právě stalo. Nebyl to duch a nebylo to skutečné, odpověděl chladný, nelidský hlas. Byl to signál, vyslaný tou zlou bytostí, která na vás čeká. Taser signál přerušil a ukazovací kost ho rozptýlila. Zlá bytost ví, že ji hledáte. Zkoušela vás. Nebo si možná hrála. Kdo ví, co vlastně bohové dělají? Erik ostře vzhlédl. Bohové, v přeneseném slova smyslu, odpověděla kočičí hlava a zmlkla. Natascha se narovnala a začala si upravovat svůj kožený oděv, aby se ujistila, že vypadá dobře. Pak se zhluboka nadechla, pomalu vydechla a zamračila se na Erika, už byla zase ve své kůži. Příště ať ti to netrvá tak dlouho. Rádo se stalo, řekl Erik. A pak se na ní vrhl, rukama zaťatýma jako pařáty jí sáhl po hrdle. Štístko využil situace. Když byla Natascha oslabená a nesoustředěná, vymanil se nepozorovaně z její moci. Pak už pro něj bylo tou nejjednodušší věcí na světě ovládnout Erika a poslat toho slizkého hada proti Nataše. Pomohlo, že na to Erik často tajně myslel, takže teď byl na kratičký okamžik přesvědčen, že jedná o své vůli. Oběma rukama popadl předek Natašiny růžové kožené bundy a přirazil ženu zpátky na zeď. Přitiskl se na ní, tlačil ji proti zdi celou svou váhou, obličej přilepený na jejím, oči a úsměv plný všech těch odporných věcí, které jí chtěl udělat. Pokud se jednalo o tyranizování, Erik rád vyzkoušel obě strany. Teď už věděl, že jedná pod štístkovým vlivem, ale bylo mu to jedno. Vychutnával si ten okamžik, těšil se z příležitosti dělat něco skutečně zvrhlého a přitom moci tvrdit, že to nebyla jeho vina. A zatímco ti dva spolu zápasili, štístko popadl Melody, zvedl ji na nohy a napůl ji vedl a napůl vlekl k nejbližšímu východu. Byla jen spola při vědomí, ale jakmile se mu podařilo ji postavit, poměrně rychle pochopila, co musí dělat. Natascha kopla Erika mezi nohy tak tvrdě, že mu skoro zarazila varlata do břišní dutiny. Okamžitě od ní odskočil, zcela ochromený příšernou bolestí v podbřišku a Natascha mu sáhla myšlenkami do hlavy a přerušila štístkův vliv. Erik se schoulil do embryonální polohy, svíjel se bolestí a pokoušel se přimět svoje plíce, aby zase fungovaly. Natascha se rozhlédla po štístkovi a Melody, ale už byly pryč a ona nebyla tak hloupá, aby se za nimi rozběhla. V metru bylo příliš mnoho temných zákoutí a míst vhodných k přepadení ze zálohy. Pokusila se je sledovat svou myslí, ale štístko už měl zase štíty bezpečné zvednuté a Natasche se je ani nepodařilo najít. Zaklela, krátce a vášnivě. Erik se pomalu vyhrabal na nohy, po tváři se mu koulely slzy, pořád ještě schrbený bolestí, která mu vystřelovala spod břišku. Natascha ho tvrdě uhodila do obličeje. Erik se pod tím úderem zapotácel, ale udržel se na nohou.